Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester lövésze itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Kollégámmal, Vida Viktorral köszöntünk titeket ezen a szép, napos, talán már a tavaszba hajló vasárnap délutánon. 0629986986 az SMS számunk. Szóljatok hozzánk mindazokhoz a filmekhez, amelyekről szó lesz a mai adásban. Én Puzsér Robert vagyok, akinek a filmjeivel pedig ma foglalkozni fogunk. Ifjúkori ideálom, szerintem a generációmnak az egyik férfi ideája. Én meg épp ellenkezőleg vagyok vele. Fiúkoromban kifejezetten irritált, de aztán lassan-lassan, lépésről lépésre megtörtem. Megtörtem a nagysága előtt, és el kellett ismernem, hogy ez nem csak egy jópofa hülye gyerek, vagy nem csak egy jól kigyúrt szép fiú macsó hülye micsoda, amiket én utáltam annak idején, megmondom őszintén. Hát nem volt esélyed olyanná válni. Lehet, hogy én mindig ilyet akartam magamnak, de nem volt, vagy magamból, vagy nem tudom, de lehet, hogy magamnak, nem tudom. Én a hetedik után kezdtem el Fehéringbe Hohenzollernbe járni, hogy ahhoz a nyomozóhoz hasonlít, csak egy kicsit. Jó, az jó csávó volt. De te is úgy jársz a végén, hogyha nagyon hasonlítasz hozzá, mint ő. Szóval Brad Pittről lesz szó. Sőt, mondjuk el, hogy a rádiónak az egyik munkatársa, egy ideig együtt laktam vele a albérletbe, egy az egybe ezt az imást hozta a 90-es évek végétől öltözködésbe, stílusba. Szóval engem nagyon-nagyon irritált, mert olyan borzasztó filmekben láttam őt régen, és olyan borzasztó nyálas csávónak láttam őt régen, amire ez azért voltak olyan filmek, amelyek ezt alá is támasztották. Szóval nem akartam szeretni őt. És aztán lassan-lassan egyszerűen a jó alakításainak a tömege az összeállt a fejemben egy meggyőződésé, és már nem tudtam mit csinálni. Már nem volt hova menekülni ez elől. Hogy mondjam, átlépte a jó alakításainak a kritikus tömege azt a bizonyos elismerhetőségi határt, és onnantól kezdve már nincs mit tenni, és el kell ismerni, hogy a Brad Pitt valóban egy kiváló színész. Bármilyen szörnyen is hangzik, általában véve utáljuk a sztárokat, meg azokat a celebeket, akiket a pajzsán hordoz a média, meg a mindenféle bulvársajtó. És ő most aztán tényleg celeb, tehát Hollywood első számú párjának a férfi tagja. És maximálisan élvezi, és hát egy színésznél ez azért gyakori, hogy élvezi. És a világon mindenki ismeri, nem azért van, aki távol tartja magát a Rivalda fénytől. Tehát ő aztán nem. Ő aztán frontálisan bele arccal a reflektorba, meg a kamerákba, föltárja mindenét, az életének minden részletét, hadd csámcsogjon rajta a világ, ő tényleg élvezi ezt a szerepet. Mi meg utáljuk ezt a szerepet, és utáljuk azokat, akik ebben a szerepben sütkéreznek, és én a Brad fiút is ezért nagyon utáltam sokáig, de hát mi csináljunk, objektivitásnak tartozunk annyival, hogy elismerjük, hogy az alakításai azok az esetek többségében kiválóak, és bizony sokkal több olyan kiváló szerepe volt már, sem hogy mi ezt negligálhatnánk. Azért a műsor végéig tartsuk fel a kérdést, hogy tényleg jó színészebb Brad Pitt, vagy nem. Ugye első ránézésre egy Robert Redford klón, Robert Redford megöregedett, és kellett Hollywoodnak egy szőke, vágott szemű, széles állkapcsú, férfias, kigyúrt testű valaki. De ugye Robert Redford az jóval intellektuálisabb, jóval inkább ilyen morális figurákat szokott megformázni, mint Brad Pitt. Tehát igazából a szerepek, amiket aztán eljátszott, mégse azok voltak. Hiába találkoztak mondjuk a kémjátszmában. Tekintsük át egy kicsit a Brad Pitt életművet. Azokat a filmeket, amelyek ajánlhatóak és amelyek nem ajánlhatóak a Brad Pittnek a szerepei közül. Kezdjük talán azokkal a filmekkel, amelyek jók. A jó filmekkel, a jó Brad Pitt filmekkel. Hát itt van rögtön a Thelma és Louise 1991-ből egy feminista road movie a Gina Davis-szel, a Susan Sarandonnal és a Harvey Keitel-el a főbb szerepekben. Beszéltünk róla, szerintem tízest adtunk rá. Egészen kiváló filmről beszélünk, a Ridley Scottnak az egyik legnagyobb dobásáról, hogyha a Szárnyas fejvadász nem számítjuk be, miért ne számítanánk. Nagyon hangulatos, nagyon látványos Ridley Scott film és a jó feminista film, a nem didaktikus. Igen. Az igazán jó feminista film, ami legalább annyira szól a szabadságról, mint a feminizmusról. Igen, egy kiváló film. Szóval 1992-ben a folyószerű Brüsszeli Ketté című filmben játszik egy zabolátlan kölyköt. Kicsit nyálas a koncepció, de azt lehet mondani, hogy a film az mégsem egy elátkozott darab. Alkalmas a megnézésre, még hogyha nem is tekintjük a legjobb Brad Pitt filmek egyikének. Aztán itt van a Tiszta románc 1993-ból, ahol a Brad Pitt egy teljesen utolsó rendű mellékszereplőt játszik, egy rasta csávót, aki állandóan be van tépve abban a bizonyos lakásban, ahol a cselekmény jó része zajlik. Beugrott? Megvan. Az már egy komolyabb szerep, mint az előzőek. Hát teljesen jelentéktelen szerepben, de mégis a mozgatójává válik a cselekménynek, mert azt se tudja, hogy mi zajlik körülött, áll annyira be van tépve, és így gyakorlatilag elküldi a gyilkosokat, hogy a lakótársait hol találják meg. És jó fejnek érzi magát, és a film végéig nem is derül ki a számára, hogy éppen most ítélte halálra a lakótársait ezzel a kedves polgári gesztussal, hogy ott a sarkon túl balra. Tehát az ilyen kifejezetten vicces pillanat volt. Aztán itt van a Szenvedélyek viharában című 1994-es Brad Pitt Anthony Hopkins párosítás. Ez a pozitív pólusa az Anthony Hopkins Brad Pitt párosításnak, lesz egy nagyon sötét negatív pólusa is. Lelövöm a poént, már ha ez poén, egyáltalán nem poén. Ez a film, ez nem más, mint ha eljön Joe Black, de hát erről még lesz szó. Szóval a Szenvedélyek viharában egy kifejezetten nézhető film, és kiváló színészekkel a főszerepben. Az Interjú a vámpírral 1994-ből nem kifejezetten szerethető a koncepció, mégis az én nem kifejezetten szeretem a vámpíros filmeket. Annak ellenére elmondható, hogy ez a film a vámpíros filmek közül a legnézhetőbb. És ez azért már valami. Én mindenképpen negatív filmélményeimhez raktam volna Brad Pitt-tel kapcsolatban. A 12 majom... Elképesztő szereposztás. De nagyon erős szereposztás, hát igen, a Banderas, Tom Cruise, Brad Pitt, hát nem kifejezetten a legjobb színészek, hogyha most így vonnunk kell egy jó, nem tudunk mondani jó vámpíros filmet szerintem, és közülük tényleg a legjobb. Ez kifejezetten kiemelkedik a nagyon rossz vámpíros filmek közül. 12 majom 1995-ből egy igazán kultikus film, egy nagyon erős film, és egy nagyon erős alakítás, bár ebben nem értünk egyet. Ebben nem, tehát a film az tényleg egy kultikus film, és nagyon hasonlít majd a mai egyik filmünk, tényleg egy társadalomkritikus film, de ez a Dili házban, a tévét szidni, hogy ez az Isten, és térdelj le, imád. De neked ez, az fáj, hogy túl játsz. A Duma bejönne, a Duma szívemből szólna, de nagyon-nagyon erőltetett, nagyon nem áll össze, igen, amit ott helyen, Brad Pitt. Sok helyen hallottam, hogy a 12 majomban a Brad Pitt túlpörög. Igen, túlerőlteti azt a diliázi karakter. Az én számomra nem, bevallom, hogy nekem az működött, de hát persze mindenki ítélje meg maga. A 12 majmot ugyanakkor mindenféleképpen a pozitív oldalra kell sorolni. Szeretjük. Ha valaki nem látta a 12 majmot, az most hagyja abba a rádió hallgatást, kölcsönözze ki, és nézze meg ehelyett a műsor helyett, mert jobban jár. Na, nem, azért hülyeségét nem mondjunk. Szerintem nagyon jó lesz a mai műsor. Ja, ha valaki ennyire hallgat ránk... Hát akkor már inkább akkor a téma és Luizért menjen el a DK-ba. Valaki ennyire hallgat ránk, az nyilván nem fogja kikapcsolni a rádiókészüléket. A hetedik 1995-ből. Beszéltünk róla, imádjuk, kultikus, hát igen, a legnagyobb, és itt már tényleg a főszerep. Igen, a főszerep, bár itt nem kapott egy olyan szerep, nem túl hálás szerepet kapott. Hát egy ilyen ideges zsarut kell játszani, aki hát így nagyon dühös. Kezdő, zöldfű, erőszakos. Hangsúlyozzuk, hogy nagyon dühös, mintha ez az ő bűne lenne. A Pokoli lecke 1996-ból, na itt tényleg páratlan a szereposztás, Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, hát a film az... Azt lehet mondani, hogy egy jó film, de ennél semmivel se több. Tehát azt gondolom, hogy a hatosból nehezen jön ki, ennek ellenére mégis a pozitív tartományban a helye. 7 év Tibetben 1997-ből egy osztrák utazóról, egy hegymászóról, aki eljutott Lászába, Tibet fővárosába, és ott tulajdonképpen az első olyan utazó volt, az első olyan, aki egy hidat tudott verni közé a két kultúra, vagy két civilizáció közé. Azt viszonylag ritkán említik meg, hogy a főhős az az SS-nek a tagja volt, de hát ez talán nem is fontos, hogyha éppen elmélyülünk és a buddhizmusban, meg a tibeti filozófiában próbálunk meg kapaszkodókat találni itt a nyugat számára. Van, aki pápa lett. Igen? A náci hadsereg mundéria után, tehát pancerpápa. Tényleg, ilyet el tudunk képzelni egyáltalán, hogy valaki a Waffen-SS-ből, ilyen nem is egyébként a Hitler-Jugendből pápa legyen. Hát ez hihetetlen. Szerintem ez egy hazugság, egy rágalom. Egy mocskos rágalom. Aztán a Bluff 2000-ből. Na, ez egy komoly szerep. Na hát abban milyen kiváló film és milyen kiváló alakítás. Hát tényleg a Bluff 2000-ben... Egy cigány boxolót játszik el, Hollywood egyik első számú szexbálványa. Egy kedves sutyi, igazán imádnivaló, de tényleg, és... fú, de jó. De egy zabolátlan. Jó. Jaj, de imádjuk. Aztán itt van az Ocean's Eleven 2001-ben. Az első része ennek a trilógiának, ami hát nem tűnne egy jó filmnek, hát hihetetlen a szereposztás nyilván, de nem is az a, nem is az a lényege, hanem a végén van egy olyan csavar, ami miatt muszáj megnézni a filmet. Tényleg elragadó. Tehát az tényleg annyira erős meglepetés várt titeket az Ocean's Eleven-nek a végén. A folytatásokat persze a legnagyobb hiba volt elkészíteni. Aztán az Egy veszedelmes elme vallomásai című film az, amit még ki lehet emelni. És aztán ez 2002-ből, és aztán 2007-ből a Jesse James meggyilkolása a tettes a gyáva Robert Ford, de ezzel a filmmel tegnap foglalkoztunk, és a Brad Pitt megint csak hatalmasat alakít egy igazán kiváló filmben. Aztán az Égető bizonyíték 2008-ból szintén ajánlható kategória, a Coen fivéreknek a filmje, amiben a Brad Pitt egy ilyen agyon széjjel proteinezett ilyen gyúrógéptermi alkalmazottat alakít. Neki való szerep. Hihetetlenül jól. Tényleg, itt történik meg az, hogy vakfoltot képez maga körül, és nem lehet máshova nézni csak rá. És a Bestelem Briganti 2009-ből, amit meg lehet említeni, ami szintén egy parádésan szórakoztató film, és a Brad Pitt megint egy addig teljesen ismeretlen arcát hozza benne. De hány arca lehet még ennek a csávónak, az Isten tudja. De beszéljünk az árnyoldalakról, tehát beszéljünk a kifejezetten rossz Brad Pitt filmekről. Hát a Testvérek és Lázadók 1991-ből ez tiltott kategória, továbbá a Huncut világ. Tehát ha mi nem tanácsolunk el titeket, talán a címe megteszi. Pont ezt akartam mondani. Huncut világ, Gabriel Byrne, Kim Basinger. Ez egy fél animációs film. Igazából én nem nézném meg ez a helyetekben. Ez valami ilyen Roger Newell után érzés? Igen, határozottan. Az Egy kis szívesség című film 1994-ből, az Isten óvjon meg titeket tőle. Az MGM műsorán lehet megnézni, ezt sokat... Az MGM műsorán érdemes nem megnézni ezt a filmet. Az Ördög maga című film 1997-ben. És itt álljunk meg. Mi az, hogy az Ördög maga? Tehát kezdjük ezzel. Hogy lehet egy ilyen címet adni egy olyan filmnek, amiben a nem ira terroristája beépül egy kedves angol családhoz. Tehát a cím vagy lelő valamit, a cím vagy előre lelő valamit, vagy iszonyatosan didaktikus, és szókimondó. Leginkább nevetséges a címehez képest. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy az Ördög maga, akkor valami nagyon-nagyon durva dolog, de azt képzelem el, hogy talán itt lesz velünk az Ördög maga. Nem, csak egy hülye gyerek, akit az ira beszervezett valami civil feladatra, vagy valamilyen hírszerzőnek, vagy valamilyen terrortámadást kell előkészítenie. Hát nagyon az Ördög maga, köszönjük szépen. Egyébként a film maga bűn rossz. És az eredeti cím is ez. Ez az eredeti cím miatt valaki SMS-t írna, hogy hát ez biztos a magyarított cím. Aztán a Hold fia című jugoszláv szirupos, nyálas film 1997-ből, nem viccelek, jugoszláv film. Tehát mi gyakorlatilag az összes készítő jugoszláv 1997-ben készült, és nézhetetlen, a főszerepben Brad Pitt-tel. Ha eljön Joe Black 1998-ban, igen, Anthony Hopkins és Brad Pitt újra együtt az Eljön Joe Black című filmben, amelyben Brad Pitt a halált játsza, aki szerelmes lesz az Anthony Hopkinsnak a lányába, és imádja a mogyoróvajat. Ennél nyálasabb filmet, szóval megmerem kockáztatni, hogy talán minden idők legnyálasabb filmjéről beszélünk, Eljön Joe Black című köpedelem folyamban. Aztán a Mexikói című film 2001-ből. Ami azért vetekszik szerintem az Eljön Joe Black-kel, tehát ha van olyan film, amikor az arcát, mint brandet megengedi egy színész, hogy rárakják a plakátra, tehát Julia Roberts és Brad Pitt, ez valami álompár akart lenni, de egy fél voltnyi feszültség nincs a két színész között, a filmvásznon semmi, de semmi nem történik. Ez így van. Aztán lehet beszélni az Ocean's 12 és az Ocean's 13 című filmekről. Az elsőben abban a Vincent Cassel-t emelték be, a másodikban meg az Al Pacino-t, annak érdekében, hogy valahogy próbálják fölpörgetni ezt a kihűlőben lévő trilógiát, de hát egyre rosszabbak ezek az epizódok, és nézhetetlen. De megnézésre érdemtelenek, és az Ocean's 11-nek a kiváló fordulatait devalválja és inflálja folyamatosan. Erodálja, amortizálja. Milyen jó, mely, már négyet is találtunk erre, milyen jó igék ezek. És itt van a Mr. és Mrs. Smith 2005-ből, meg ne nézzétek. Kellett valamire a pénz. Hát borzadályos. És akkor a végül pedig Benjamin Button különös élete. Hát ez a figura, ez maga a rossz fej Forrest Gump. Tehát olyan, mint a Forrest Gump, ugyanaz a forgatókönyvíró, csak humor az nincsen benne semmi, dagályos, ömlengő és végtelenül unalmas, aki képes végignézni azt a filmet, annak visszafizetjük a jegyárát. Ezt ígérjük a számotokra. Szóval ezek azok a Brad Pitt filmek, amelyeket érdemes, illetve nem érdemes megnézni, és van egy film, amivel nem túl kapcsolatban, én legalábbis nem tudtam eldönteni, hogy ajánljuk, hogy eltanácsoljuk, ez a Kém játszma. Hát ő az valahol ott billeg a határvonalon, meg lehet nézni, de nem biztos, hogy érdemes. És van négy film, amiről viszont nem beszéltünk, és ez és mind amelyről, a négy jó film. És amelyről most fogunk beszélni. És ezért egy mondatba összegezzük ezt a hosszú listát. Ritka szerintem, hogy egy színésznél ennyire sokszor belenyúl jó filmbe, általában egy-egy nagy klasszikus alakítás, és aztán a szürke hétköznapok termelési versenye. Szóval következzék az első film, amellyel foglalkozni fogunk, ez pedig a Kalifornia, a Halál nem utazik egyedül című film. Kerének igaza volt. A szótárban a fehér lumpenproletár kifejezésnél ott lehetett volna Early és Adél képe. De tudtam, hogy ha jó író szeretnék lenni, kerülnünk kell a közhelyeket, és a saját szememben kell bíznom. És Early? Igen? Mivel foglalkozik? Hát ott melózok a... Szóval ott melóztam a Mary tükörgyárban. Képzelje, Brian! Amikor egyszer sokáig fennmaradtunk éjjel, arról beszélgettünk, hogy mennyi baj éri majd, amiért munka közben annyi tükröt összetölt. Esküszöm, 449 évig jutottunk. Ennyi kéne, hogy az összeset ledolgozza, úgyhogy még a halála után is vissza kell jönnie a földre. Újra meg újra, az ördög tudja, hogy hányszor. Dominic Sen a filmjében, a Kaliforniában Brad Pitt egy vérbeli pszichopatát játszik, Early Grace-t, aki nagyon más pszichopata, mint akihez hozzászokhattunk általában, mert hogy a filmkészítők általában nagyon píszik, és ezért a pszichopata általában nagyon sokszor jó körülmények között él, sose gondolnánk róla, hogy pszichopata, meg hát főleg ez jót is tesz a film cselekményének, a film izgalmának, hogy akiről aztán végképp nem gondolna egy ilyen kifinomult figura, mint Dr. Lecter, vagy egy olyan irigylésre méltó jappi, mint amilyen Patrick Bateman, szóval ezekről nem gondolnánk, hogy pszichopata. Na most ez az a figura, akivel kapcsolatban minden előítéletünk megvan, és végül ez beigazolódik, valóban egy állat, ez pedig Early Grace, az anti-Dr. Lecter, az anti-Patrick Bateman, azt lehet mondani minden tekintetben, és az ő barátnője Adél, a szuperinfantilis Chelsea, aki hát így inkább már a fogyatékosság határáig infantilis. Igen, igen, ez a fogyatékosság határa, igen, de meg is van az oka. Igen, hát valami rohadt nyomasztó ez a film, azt lehet mondani, és főleg ennek a két embernek a kapcsolata. Nem igaz, hogy a pszichopatáknak nincsen személyiségük. A pszichopatáknak csak lelkük nincs. Tehát, hogy vagy lelkiismeret furdalás. Hát mi fájna nekik? Tehát, hogy itt arról van szó, ha volna lelke, akkor az tudna fájni. Vágod. Jó, de hát a katolikus egyház szerint minden embernek van lelke, bár itt ugye felmerül kulcsfogalomként a film kapcsán a gonosz, és azért a gonosznál lehet, hogy már nem biztos, hogy lélekről beszéltünk a dogmatika szerint. Olvastam az anyagodban, hogy ezt a fekete Dália gyilkos nem kapták el. Fekete Dáliás. Ja. Tényleg nem. Hát, hogy a francba lehet ez? Már érted, mire gondolok? Arra, hogy... Hát, egyesek szerint abba hagyta a gyilkolást, és visszatért a társadalomba. Jó, de én arra vagyok kíváncsi, hogy egy olyan okos fickó, mint te, mit gondol erről? Én mindig úgy gondoltam, hogy a tettes sokszoros gyilkos, aki veszi a fáradtságot, hogy ketté vágjon valakit, az biztosan... Ketté vágjon? Igen, ketté vágta őket. Felvagdalta őket? Igen, mindet félbe vágta. Az nem frankó. Aki ilyet csinál, az biztosan élvezi is, és folytatta volna a végtelenségig, de valaki talán közbelépett. Igen, ez jó. Ez jó elmélet, Brian. Elmondjam az enyémet? Persze. Oké. Okay. Nem veszed fel Magnóra? Most jön Early Grace elmélete a fekete dáliásról. Június 23-a. Na jó. Hát lefogadnám, hogy még él. Nagyon öreg, egy lakókocsiban lakik, vagy nem tudom hol, de tuti, hogy még él. Na, arra gondol, amiket csinált. Újra meg újra átéli gondolatban. Erről álmodozik. Büszke az ügyességére, hogy meg tudta úszni. Lehet. Aha. Egy igazi suttyó prolit játszik a Brad Pitt, aki konkrétan sörrel indítja a napot. Tehát azzal indul neki a nap a benzinkútnál, amikor ki kell fizetni a számlát, akkor, és nincsen pénze, bemegy a WC-be, és megöl találomra egy embert a WC-ben, elszedi a pénzét, fizeti a számlát, és megy tovább. Na, bocsánat, olyan a gyilkosság számára, után fogad most halál nyugodtan. Olyan rutin számára az ölés, és olyan, tehát, hogy fogalmazok? Tehát, ahogy nem, a vágóidon letaglóznak egy ökröt. Igen, de nem is ez az érdekes, tehát, hogy a Patrick Bateman is megadja a módját, a Hannibal Lecter is megadja a módját, süt, főz belőle, eszik belőle, vendégeket hív, stb. Minden, tehát, hogy megélik, ez, érzik, igen, hogy történt, igen, valami. Történik valami, azért csinálják, hogy történjen valami. Nem, tehát a Early Grace esetében erről szó nincsen, ő azért öl meg, ki kell fizetni a számlát a benzinkutnál, megöl valakit 5 méternyire, a kifizeti a számlát, beül és elhajt. Tehát ez neki egy olyan rutin, mint a vizelés, ez a szint, tehát ezt látni kell. És az milyen az a beszélgetés, amikor a Carrie megkérdezi Adéltól, hát az gyönyörű. Ugye a Michelle Forbes játssza a Carrie Laughlin-t, és a Juliette Lewis pedig az Adele Corners-t, aki az Early Grace-nek, akit a Brad Pitt játszik, ugye a pszichopata hősünknek a barátnője. És kérdezi tőle a csaj, hogy meg szokott verni Early, ez igaz? Csak ha megérdemlem, és ezt válaszolja a csaja, hogy csak ha megérdemlem, és az annyira gyönyörű az azonosulás a zsarnokkal. Ez egy, és ez elmondja, egy életani... hogy biztonságot ad, mert előtte elárulja, hogy volt egy trauma az életébe, és ezután jött ez a szerelme, aki biztonságot ad neki, és igen, tehát itt a bántalmazott nőnek a karakterét nagyon szépen elmeséli. És végül Adélt miért bántja? Mert Adél megmondja neki, hogy nem mászom fel veled a Hollywood táblára. És onnantól kezdve már nincs szüksége rá. És onnantól kezdve meg kiiktatja. Tehát az ő viszonylata a világhoz az olyan, hogy tudom használni, vagy nem. Beleillik a terveimbe, vagy nem. És ha nem illik bele a terveimbe, akkor kiiktatom. Akkor 5 perc múlva keresek magamnak egy új csajt felkiáltással. Hát és az csodálatos, és utána Muternak hívja azt is. Tehát megfogja, elrabolja, és Muter. Hát ez annyira kemény, és az alakítása a Brad Pittnek az 10+1-es. Hát az valami hihetetlen, amit ebben a karakterben ebben felmutat, amit ebből a pszichopatából ebből kihoz, hát azért tényleg a térded remeg, amiközben nézed, olyan szintű. Olyan szintű, hát az valami kegyetlen. Tehát jó filmről beszélünk, én azt mondanám, hogy ez egy 7-es film, ugyanakkor azt mondanám, hogy a Brad Pittnek az alakítása az 10-es. És ez nagyon fontos, hogy egy évvel a film után született meg a Született gyilkosok, ami egy kultfilm lett, és ez a film pedig az egyik legismeretlenebb filmje a Brad Pittnek, és nem lehet szabadulni a gondolattól, hogy ez a két road movie hatott egymásra, csak a Született gyilkosokban már 2 fő utazik a kocsiba, itt meg még 4. Na igen, meg a különbség az, hogy a vizuális világ a Született gyilkosok, meg az a rengeteg kreatív ötlet, igen, ami benne van, azért megkülönbözteti. De érezhetően hatott a Született gyilkosokra. Hát igen, én azt gondolnám, hogy a Született gyilkosok az legalább egy 3 ponttal jobb film, viszont a Brad Pittnek az alakítása az meg fokozhatatlan ebben a filmben. Tehát tényleg ezt a filmet kifejezetten a Brad Pitt miatt érdemes megnézni. Sose tudjuk meg, hogy Early Grace miért lett gyilkos. Senkiről nem tudom, miért lesz az. Amikor a szemébe néztem, semmit nem éreztem. Semmit. Akkor rájöttem, hogy bármelyikünk képes ölni. De azt is megtudtam, hogy van köztünk egy különbség. A lelkiismeret furdalásra gondolok. Arra, hogy szembenézünk a lelkiismeretünkkel. Early soha sem tette meg. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót, meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Kivégzésük előtt megkérdezték őket, hogy miért tették. Azért, hogy híresek legyenek, felelték. Te miért tetted, Örli? Micsodád, Brian? Nem kellett volna megölnöd a benzinkutast. Lépj egy kicsit balra. Meg akartad ölni. Miért? Segíts, Örli, mert igazad van, a gyilkolásról nekem fingom sincs. Mondd el! Hogy érzed magad, ha ölsz? Ha? Erősnek? Ha? Felsőbbrendűnek? Ha? Mondd el. Kire haragszol? Az édesanyádra? Ha? Az apádra? Kíváncsi vagy az apám, Brian. Tényleg? Igen. Na jól van, mesélek neked az apámról. Az a fantasztikus ebben a filmben, amikor az apjával érvel az Örlinek, konkrétan Brian, amikor le akarja lőni a zsarút, és elkezd vele kiabálni, hogy nézd az arcát, nézd az arcát, ő nem az apád! És próbálja meggyógyítani egy ilyen katarzison keresztül. Úgy kezeli, minthogyha pszichózisa lenne. Csak annak nem pszichózisa van, hanem az pszichopata. Tehát nem arról van szó, hogy őt érte egy sok, és a sok hatására ő elborult, és most ebből az elborultságból őt ki lehet rángatni egy már újabb sokkal. Csak át kell ölelni, hogy nem a te hibád, nem hát a te hibád. Valami, mint a Good Will Huntingban. Good Will Huntingos trükkön kell. És mit válaszol erre, Örli? Persze, tudom, hogy nem az apám, ez egy zsaru. Azért nagyon lövöm. Kész, hát, és ezt kell érteni, hogy nincs katarzis. Miért nincs katarzis? Mert nincs helye a katarzisnak. Nincs lelkiismeret, nincsen bűntudat, nincs együttérzés. Tehát egy gitár, ami nincs húr, azt nem tudod megszólaltatni. Na erről van szó, tehát hogy ha nincsen út lélektől lélekig, ahogyan Tóth Árpád írta, akkor ha nincs összefüggés a másik emberrel, kvázi nincs isteni részed, amiben egy vagy mással, hanem teljesen le vagy hasadva, egy hideg űrben úszol, mint egy csillag, amelyiknek semmi köze nincs a világhoz, és idegen mindentől, akkor nincs lehetőség a megváltásnak. Nincs rajta mit megváltani. Nincs kárhozatban, és nem tud megváltódni sem. Egyszerűen körülmény. A pszichopata egy körülmény. Olyan körülmény, amit ki lehet iktatni. És erről szól ez a film. És a film végén bizony Brian megtanulja, hogy milyen gyilkosnak lenni. Ugye ő egy író, aki a sorozatgyilkosokról akar könyvet írni, és szeretné megérteni ezt a dolgot. Tehát olyan jól megtanulja, hogy a film végén teljesen fölöslegesen és lelkiismeretfurdalás nélkül agyonlövi Örlit. Tehát hogy az a lelkiismeretlenség, ami ez ebben a koncepcióban benne van. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy egy pszichopatával így lehet csak bánni, és nem is kár érte. Tehát, hogy itt igazából... Igen, szóval ez egy mélyen filozófikus film, bár a címe az Kalifornia, de egy igazi keleti parti, moralizáló, intellektuel, akadémiai hozzáállású film. A fő kérdés az, hogy... Nem is jutnak el Kaliforniába, nem is egy jelenet nem játszódik Kaliforniába. Kalifornia az Eldorado, a Kánaán, amit megcéloznak. A fő kérdés a filmnek az, hogy van-e olyan ember, aki nem tud jóról, és bűnöse, gyógyítani kell, vagy villamosszékbe rakni, vagy börtönbe zárni, hogy mit gondoljunk az ilyen emberekről, és ugye itt több elmélet van. Van egy olyan elmélet, hogy igenis van olyan az emberek között, hogy gonosz, akár szeretetjük is azt az embert, de ellen kell neki állni, és hát szembe kell vele nézni, hogy nincs lelki ismerete. A következő film, amiről beszélgetni fogunk. Ja jó, először is talán osztályozzuk le ezt a Kaliforniát. Jó, akkor még egy mondat, hogy érdemes megnéznetek majd a helyszíneket, hogy a családi ház az akkor kerül elő, mint helyszín, amikor a családi háttere kerül szóba a szereplőknek, a vágóhíd, amikor a gyilkosságok történnek, a bánya, amikor vájkálnak a múltjába, milyen volt az apád, ugye előbb előjött ez a rész, és aztán van ez a kaktuszos ház, és a többi helyszín. Tehát meg az, annak a nagyon szimbolikusak a helyszínek, maga a kaktusz is egy szimbolikus, gondolom, amit végig hurcol magával Juliette Lewis, az önállóvá válásnak a szimbóluma ez a kaktusz, hát amit így visz magával nevelget, az és aztán ő eléri azt a jellemfejlődést, és meg tudja lépni azt, hogy önállóvá tud válni, és szembe tud fordulni az Early-vel. Hát a filmnek a legelején látható, ahogyan Early elveszi Adéltól az ő kis kaktuszát, és kidobja, és a végén gyakorlatilag az önállóságát veszi el. Igen, de felnő a kaktusz, és egy hatalmas nagy kaktusszal fogja a film végén Adél úgy pofán somni. Pontosan egy olyan házba, ami tele van kaktusszal. Tehát, hogy vannak ilyen kis apró finomságok a filmben, ahogyan van egy arany fénnyel sugárzó ajtó, meg a szél, tehát ezek mind ilyen szimbólumok, és akkor lett volna igazán ütős a film, hogyha ezeket a helyszíneket legalább akkor erővel tudják megtölteni, mint mondjuk a hetedikben magukat a gyilkosságokat. Tehát olyan vizuális, kreatív erővel tudják ezeket így felskiccelni egymás után. Ez nincsen benne, de mondjuk szépen fotozott film. Szerintem attól függetlenül egy hetest a Kalifornia az abszolút megér. Igen, egy hetes, ja. Hát akkor talán lépjünk is tovább a következő filmre, amely egy a világ három különböző pontján játszódó filmmontázs, egy nagyon-nagyon sokra értékelt film. Egy olyan film, ami az emberi cselekvés motivumainak a mélyére ás, és valamilyen módon a mi mindannyiunk kiszolgáltatottságát és annak a forrását kutatja. Ez a film a Bábel. Az egy olyan film, ami méltó a saját címéhez. Az az Iñárritu nevű, Alejandro González Iñárritu nevű rendező készítette ezt a filmet, aki a többek közt a Korcs szerelmekkel indult 2002-ben, amiről beszéltünk is, és ami egyik legkiválóbb film, amit így ajánlhattunk nektek. Később a 21 gram című, hát szerintem kevésbé sikerült filmmel folytatódott ez a karrier. Szerintem az is nagyon a helyén van. És a Bábel című film 2006-ban, amit annyira nagy visszhangot kapott ez a film, hogy hát Cannes-ban például a legjobb rendező díját megkapta ez a bizonyos mexikói filmrendező ezért a filmért. És mondjuk el, hogy a zeneszerző mind a három filmben, amit említettünk, Iñárritutól ugyanaz, Gustavo Santaolalla, és elképesztő jó a filmnek a zenéje, a mexikói zene, a japán helyszínek a zenéje, vagy a film végén egy gitárzene, tehát mélységes mélyen hozzájárul ahhoz, hogy katarzist tudjon a film kiváltani. Szóval ez a film, ez méltó a saját címéhez, ugyanis a meg nem értésről szól, arról, hogy kölcsönösen elbeszélünk egymás mellett, és nem vagyunk képesen kommunikálni egymással, és ebből aztán mindannyian nagyon rosszul jövünk ki. És ez a mi, ez a föld lakossága, tehát négy helyszínen játszódik. Három helyszínen. Hát Japán, Marokkó, az Egyesült Államok és Mexikó. Na igen, de az Egyesült Államokból utazunk Mexikóba, tehát az végül is egy helyszín, mert onnan utazunk, tehát az az jó, végül is egy... Jó, most döntsétek el, szerintem Mexikó és az Egyesült Államok az két teljesen más szín, de legyen három, nem ez a lényeg, ez a film egy rejtély. 2006-ban hogyan lehet egy ilyen mélységesen 90-es évekbeli posztmodern, több szálon futó, sokféle igazság létezik, sokféle valóság van jellegű filmet csinálni, de ha van valami, amihez jó ez a zsáner, ez a posztmodern zsáner, mint például a Magnóliában rövidre vágva, vagy a Boldogságtól ordítaniban megismerhettünk a 90-es években, akkor egy ilyen globalizáció kritikus, többféle, a föld többféle helyszínén játszódó filmhez ez passzol és működik, annak ellenére, hogy először az ember nem érti, hogy micsoda 2006. Hát meg, hogy kikivel hogy függ össze, és a film végére ez aztán összeáll. milyen jellegű meg nem értésekről beszélünk. Hát itt alapvető a nyelvi meg nem értés, ugye a Bábelből rögtön a Bábel tornyára tudunk asszociálni, talán nem is olyan merész az asszociáció, de nagyon sokféle van itt, például a süket néma japán kislány, aki nem érti és nem tudja megértetni magát a környezetével. És nem tudja nőként elfogadtatni magát a környezetével. Akkor a kulturális meg nem értés. Ahogyan a jégkockát a két Blanchett által játszott figura kidobja a kólából, Marokkóba mondván, hogy nem tudjuk, hogy milyen vízből van. Igen, ahogyan nem tudják egymás problémáit, meg egymás válságait kezelni. Tehát itt a fogyatékosság, itt a nyelvi meg nem értés, a kulturális különbözőségeknek, azoknak a szakadékoknak az áthidalására tett kísérletek és azok képtelensége, a szociális és generációs meg nem értése egymásnak, az apa és lánya közötti kapcsolat helyrehozhatatlansága, az a szegény embereknek, a mexikói csóróknak, meg az amerikai középosztálynak a viszonya egymással, a hatóságoknak, a szökevénynek látszó munkavállalókkal szembeni elbánása. Annyira... És talán a legerősebb szerintem mindközül ez a szociális különbség, szakadék, tehát ahogyan az amerikai turisták Marokkóban, ahogyan véletlenül letérnek a turisták által megszokott útvonalról, és sokkot kapnak egyszerűen csak egy falutól, az emberektől, a ruhájuktól, a helyzettől, amiben élnek. Tehát szerintem a sok meg nem értés között ez a legerősebb. Nem egy marxista film, nem kezd el válkálni a gazdasági meg politikai háttérben, de hát mint egy tálcán kínálja. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, a Korszerelmek azért egy sokkal jobb film, a Bábel csak egy halvány ismétlés ugyanazon szisztémára jó sok közhellyel. Én is ezt éreztem, amikor ma leültem újra a Bábel elé, másodszor néztem ma meg, és hát így gondoltam, hogy gyorsan átpörgetem, hiszen egyszer már láttam, és hát végigbőgtem a filmet. Nagyon erős, nagyon tudhatni. Talán a négy mai filmünk közül a leginkább megérdemli, hogy újra megnézd. Csoda, hogy megtaláltuk azokat a gyerekeket, asszonyom. Nem is értem, hogy hagyhatta őket egyedül a sivatagban. Hogy vannak, uram? Semmi köze hozzá. Tudja, hány gyerek hal meg évente illegális határátlépés közben? Szenyor, ezeket a gyerekeket születésük óta nevelem. Velük vagyok éjjel-nappal. Én adok nekik reggelit, ebédet és vacsorát. Játszom velük. Mike-ot és Debbie-t, sajátjaimként szeretem. De nem a maga gyerekei, asszonyom. Ráadásul illegálisan dolgozott. Mi van az unokaöcsémmel, Santiago-val? Róla nem tudok semmit. Az apjuk Marokkóban van. Nagyon dühös volt, de úgy döntött, nem jelenti fel magát. Köszönöm. Az Egyesült Államok kormánya szerint azonban súlyosan megsértette a törvényt, ami azonnali kiutasítást von maga után. De uram, én már itt élek 16 éve. Itt van mindenem. Házat bérlek. Itt alakítottam ki az életemet. Előbb kellett volna erre gondolnia. Beszélni akarok egy ügyvéddel. A bíróság elé viszi az ügyét. Biztosíthatom, hogy csak késlelteti az elkerülhetetlent. Azt javaslom, önként hagyja el az országot. Úgy beszél vele, mint egy iskolaigazgató, egy diákkal, amelyik mondjuk verekedett, vagy lopott. És csak azért, mert mexikói, mert megteheti. Megteheti vele. Elmondja, hogy ő nevelte fel a gyerekeket, és szeretné tudni, hogy mi van velük, és információt nem kaphat a gyerekekről, akiket gyakorlatilag cselédként, babysitterként ő nevelt fel. Ez a Rádió Café, a Hétmester lövészét halljátok, a mikrofonok mögött Vida Viktorral és Puzsér Róberttel, a 98.6-os frekvencián a Rádió Cafén. A filmek, amelyekről beszélünk, a Brad Pitt által filmjelzett filmek. Az első film, amiről beszélgettünk, az a Kalifornia, a halál nem utazik egyedül című film volt. A következő film, amiről most van szó, az pedig a Bábel című Alejandro González Iñárritu által rendezett 2006-os film, amelyben minden félresiklik. Semmi sem úgy alakul, ahogyan kellene neki. És, sehol, és már eleve ilyen minden. És sehol eleve félresiklott minden. Sehol a rossz szándék. Minden film a szándékos bűncselekményekről szól, mert állítólag azok az érdekesek. De az Inaritu nem. Ő nem, őt nem ez érdekli. És íme egy film, melyben bűnösök nincsenek, csak ostobák, és az ártatlanok bűnhödnek az ostobák hülyeségei miatt. A bűn, sokszor ez a kettő ugyanaz. A bűn az tulajdonképpen maga a Bábel. Tehát maga ez a zavarodottság, ez az összezavartság, ami körülvesz minket, ez a global... Ez a globális összeférhetetlenség, miközben minden mindenre utalva van. Minden minden összekapcsolódik, de minden kapcsolódik mindennel, tehát hogy az elképesztő gazdasági összekapcsoltság, és nincs egyetlen egy utolsó hely a világban, ahol ne ijatnál meg egy jégbeütött Coca-Colát, és közben az elképesztő szociális szakadék a szegény és a gazdag világ között. Aztán 5 perc múlva nem a Coca-Cola meg a benne lévő jégnek a nem tudom én a víztartalma fog aggasztani, hanem az, hogy konkrétan kaptál egy golyót, de az se egy terrortámadás következtében. Tehát, hogy újra rajzolja ez a film a köznyilvánosságban meghamisított kulturális sajátosságoknak a hamis képét. Az előítéleteket, az úgynevezett harmadik világot, vagy délt, vagy szegény világot, hogy ez nem a terrorizmus dúlja, hanem a szerencsétlen pásztor gyerekek, akik kapnak egy puskát, hogy a farkasokat elijesszék, és aztán hecből lövöldöznek a buszra. Ja. És természetesen az Egyesült Államok azonnal a terrorakcióról beszél, és 5 napos showműsor lesz a szerencsétlen meglőtt amerikai nőből, és a végén is azt harsogják a politikusok a nyilatkozataikba, hogy bárhol is vannak azok az emberek, felkutatjuk őket. Na. Ugye ez a Bush elnök 9-11 után, hogy hunt them, tehát hogy levadásszuk őket. Mi lesz? Keresem másik mentőt, csináljon valamit! Nincs másik mentő. Hogy nincs mentő, mi? Hogy érti ezt? A k***va életbe! Kerítsen egy mentőt! Szerezzen egyet! Oké. Majd a követsége elintézi. Mit intézel a követsége? Mi ez a maguk elbaszott országa? A maguk felelőssége? Maga tegyen valamit, maga! A maguk követsége állította le a mentőt. Helikoptert fognak küldeni. Szóval most várjam meg a helikoptert! Csináljon már valamit! Basz meg! Basz meg! Most kell a segítség, érted? Richard, én mindent megteszek. Épp most beszéltem a külügyminisztériummal. Ők is mindent megtesznek, amit lehet. Felmerült néhány politikai probléma is, amit meg kell... Szarok a politikai problémákra, nekem segítség mindenki kell! Mindenki megtesz mindent, ami tőle telik, érted? Fogalmam sincs, mit tehetnék még. Ez lett a vezetőír. Mindenki erről beszél, és igyekeznek segíteni. Mi az az Alejandro González Iñárritu nagyon ért? Az az, hogy bevezessen minket a látszat, vagy a média kulisszái mögé, és ott fessen olyan erős képet azokról, akik az újságok címlapjain szerepelnek, hogy magunkra ismerjünk bennük. Na, ebben nagyon erős. És abban is, hogy jó zenét válaszol, vagy jó zene szerzőt a filmhez, és amiben még nagyon erős a film, hogy elképesztő jó a szereposztás. Annyira hitelesek az arcok, hogy dokumentumfilmszerű sokszor, ám mégis egy ilyen szépen festett tabló, tehát nem azt érzed, hogy egy ilyen fekete-fehér dokumentumfilmet adnak eléd, amit esetleg nehéz értelmezni. Megmondom őszintén, hogy az Iñárritunak a filmjeire az a mindegyikre jellemző, és ilyet gyakorlatilag ezen kívül jóformán csak az Isten városában láttam, hogy az embernek az az érzése, hogy itt egy dokumentumfilmet lát, tehát hogy itt ez megtörtént, ez az egész, annyira él az egész, annyira... Kivéve amikor Brad Pitt az egyik színész, mert amikor a mexikói szereplőket látod, vagy a japánokat, akkor még el tudod képzelni, hogy ez... De most ezt az amerikai turistát szerinted nem hozza jól a Brad Pitt? Nagyon jó, ez az egyik csúcsjánat, amikor a marokkói étterem... Miért fáj neked, valamit félreértettem? Hát mert azért, amikor Brad Pittet látom egy filmben, nehéz arra gondolnom, hogy ez dokumentumfilmszerű, mert Kate Blanchett és Brad Pitt beszélget, ugye? Igen, ami... És mennyire erős az a jelenet is, az elrontott házasságnak a vibráló feszültsége. Ja, és mennyivel jobban áll nekik, hogyha előrefelé öregednek, és nem visszafelé, mint a Benjamin Button különös életében. Szóval miben erős ez a rendező nagyon? Az én számomra elsőrendűen abban, hogy végletekig hű kulturális képet tud festeni. Tehát én jártam az arab világban sokfelé, voltam Libanonban, jártam Szíriában, Egyiptomban vagy 3-szor, voltam Palesztinában, meg a Gázaövezetben is, és elmondhatom, hogy igen, az ilyen. Az ilyen, ez az a világ, az ilyen, mint itt a filmben, igen. Igen, így van ez. Bocsáss meg, szerelmem. Amikor Sammy meghalt, nem tudtam, elfutottam. Megijedtem. Én is megijedtem. Nem az én hibám volt. Nem a te hibád volt. Nem a te hibád. Tévedtem. Tévedtem, szerelmem. Nagyon szeretlek. Kezdem elfelejteni az arcát. Halló, Richard Jones? Én vagyok. Sajnálom, ami a feleségével történt, de biztos lehet benne, hogy a cetszesek megbűhődtek. Mi a fene tart ilyen sokáig? A harcai kormány nem engedett be a légterükbe. Nem akarták elismerni, hogy ez terrorcselekmény volt. Mi van a mentővel? De beszéltem a Mr. Jones. Az örök biztonsága érdekében úgy éreztük, jobb, ha nem küldünk marokkói mentőautót. De ne aggódjon, már itt fészkedtünk, és a helikopter nem sokára odaér. Mikor? Nem sokára. Nem! Mikor? Kaptunk még egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, a 21 gramm is nagyon ott van, és annak a legvégén a zene ugyanaz, mint itt, amikor a helikopterből látjuk már a falut. Emlékszem, amikor először láttuk a Bábelt, utána csak az első sör közben tudtunk megszólalni, nagyon erős film. Nekem bevallom, hogy a 21 gramm az nem tetszett annyira, mint a Bábel és a kortszerelmek. Egy valami biztos, ez a rendező, ez egy nagyon sajátos és csak őrá jellemző filmnyelvet alkotott meg, amihez ő nagyon ért, és ami nagyon jót tesz az úgy általában vett, hát sokszor nagyon tipikus és unásig ismételt sablonokra épülő hollywoodi filmnek. Ez a filmnyelv teljesen politikai tud lenni, ha kell, bátran. És mégis személyes. Olyannyira, hogy Kámban díjat kapjon, és mégse didaktikus, mégse szókimondó, és végigvezeti a nézőt, és a végén döbbenti rá arra, hogy ez a két világ, ez a gazdag és szegény világ, az észak és dél, ez gyakorlatilag nem tud kilábalni az egyik se a saját nyomorából, mert mindegyik szenved valamitől, csak hogyha egymáson segítenek. Ugye nemrég pár napja lehetett olvasni, hogy a 85-ös Live Aid, az amerikai rock és popstárok szuperkoncertje, az a rengeteg pénz, amit összeszedtek vele, az végül az etióp hadsereghez került, és nem gabona lett belőle, mert homokkal töltött zsákokat hoztak a kereskedők a pénzért cserébe. És el lehet gondolkozni itt a Bábel végén is, hogy a három vagy négy színben nincs mindenhol megoldás. Igazából az Egyesült Államokból érkező turisták sorsa oldódik meg úgy, ahogy, illetve a japán kislány meg az apukája, de hogy a marokkóiakkal vagy a mexikóiakkal mi van, semmi. Tehát, hogy az ő problémájukra, az ő életükre a filmben nem születik megoldás. Mert hogy arról nem is tudósítanak az újságok egyáltalán, nincs minek mögé nézni igazából. Ők ott megrohadhatnak leginkább. Itt annyira minden félresiklik ebben a filmben, a Bábelben, hogy az még az idősíkok is el vannak csúszva. És nem tudom, hogy például ilyen szerkesztésmódot láttunk-e, mert olyan szerkesztésmódot láttunk, ahol az idő nem egységes, és ugrálunk az időben. Vagy visszafelé megyünk, mint olyat, hogy visszafelé megyünk, olyat is láttunk. Olyat is láttunk, hogy az idősíkok egységesek, de különböző színeken játszódik a cselekmény, és a cselekmény az, amely különböző síkokon és a síkok zajlik, és különböző síkok között ugrálunk. Aztán olyat is láttunk, ahol a cselekmény és az idő egyaránt teljesen tetszőlegesen oda-vissza ugrálunk, az idő és tér vonatkozásában egyaránt. A Pulp Fiction, a Ponyva regény az egy ilyen film. De olyat még nem láttunk, ahol a különböző térbeli jelenlétekből az idő is konstans módon változik, csak el van csúsztatva az egyik a másikhoz képest. Tehát nem arról van szó, mint a Ponyva regényben, hogy oda-vissza ugrálunk minden, tehát random bárhol lehetünk bármikor. Nem, ez egy jó eszköz a rendezőnek ahhoz, hogy ne lőjön le előre poénokat, és úgy tudjunk végignézni jeleneteket az egyik, illetve a másik oldalról. De nem arról van szó, hogy az idő eltolódással játszik? Hogy amikor Japánban, illetve Marokkóban, illetve az Egyesült Államokban gyakorlatilag mi szinkronban vagyunk, akkor ahhoz képest ott el van tolva pontosan annyi idővel, mint amennyi az eltolódás is az. Mert hogyha erről van szó, akkor még inkább azt mondom, hogy ez valami brilliáns. És most elkezdtem gyanakodni, hogy igen, itt erről lehet szó. Egy szó mint száz. A Bábel című film, az én azt gondolom, hogy egy 8-ast minimum megérdemel, és egy kifejezetten egy olyan filmről beszélünk, amiben ez az a film, amit nem kifejezetten a Brad Pitt kedvéért kell megnézni, bár a Brad Pitt is kiváló benne, csak úgy, mint a legtöbb színész. Ez a film, ez mindenképpen a megtekintésetekre méltó, de hogy állsz hozzá? Mexikó anyukám szerint veszélyes, mondja az egyik kisgyerek, ahogy utaznak Mexikóba át a határon, és elkezdenek röhögni a mexikóiak a kocsiba, hogy mert tele van mexikóiakkal, ugye? Egyetértek, egy 8-as film. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Vida Viktorral. Hát ez még mindig, bizony, még mindig a Rádió Cafén a hétmester lövésze, amelyben a Brad Pittnek a filmjeiről beszélgetünk, csomó olyan életrajzi adattal gazdagítva mindazt az információ özönt, amelyet rátok zúdítunk, amely talán érdekes lehet a ti számotokra is. Mondjuk el, hogy 1987-ben a Dallasban játszott Brad Pitt például. 87-ben a Dallasban, nem semmi. Mert mondjuk azt, hogy óriás csirkének öltözve reklámozott egy étteremláncot, tehát ez gyakran van kezdő színészeknél, de... 24 évesen játszott tehát a Dallasban. 66-60. Igen, 24. Igen. És ami még érdekes, hogy 88-ban megkapja az első főszerepét, ami abszolút áttörés lehetne az életébe, csak az a pech, hogy Jugoszláviában forgatják a filmet, és a polgárháború elsodorja a munkálatokat. A filmanyag 96-ig nem kerül elő, és csak ekkor mutatják be a filmet. Ez a Holt fia című jugoszláv film, kifejezetten a nem ajánlott kategória. Azt hiszem erre mondják, hogy pech. És ami még érdekes, hogy 89-ben akkori mennyasszonya, teljesen mindegy, hogy hogy hívták, nem ismeritek, miatt Budapestre utazott. Egy magyar csajról van szó? Nem. Jill Schollen, vagy jól ejtem ki a nevét, de a lány elutasította őt egy rendező miatt, az éjszakát egy pályaudvar előtti padon töltötte, feltehetőleg a keleti pályaudvar előtt Brad Pitt, majd elment Jugoszláviába, vagy hát ment volna, de nem volt olyan egyszerű az út, mert leszállították a vonatról, mert nem voltak rendben a papírjai. Hát egy kis izgalmas pletykával hadd szolgáljunk nektek. Életrajzi forgácsok. A Brad Pitt rajongóknak nagyon reméljük, hogy azért a kis pletykákkal is gazdagodtok, miközben azért a filmeket ugye böngészszük. A következő film, amelyről beszélni fogunk, az pedig a Trója című 2004-es nagy költségvetésű, nagy kiállítású kosztümös élő Homérosz gladiátor, rettenthetetlen, készítsétek elő a pajzsokat, a sisakokat és ez a lábszárvérteket. Ez egy valóban nagyon nagy költségvetésű és nagy kiállítású, rendkívül nagyszabású film, amelyről beszélünk, a Wolfgang Petersennek a rendezésében 2004-ből. Személyes önvallomás keretében, hogy amikor én először láttam ezt a filmet moziban, valamelyik multiplexben, akkor utána a barátaim elvárásainak, és a, hogy mondjam, mi kölcsönösen egymás elvárásainak megfelelően fanyalogtunk, és fintorogtunk, és vágtuk a pofákat egymásnak, hogy 50 000 hajó, meg a komputer animáció, nem már most ezt kell nézni, hogy milyen már, ilyen jó a felső teste. És hát így eléggé demonstratíve utáltam ezt a filmet, de ma már tudom, hogy büdös sznobizmusból tettem, semmi egyébből. Kiszabadultál a kortárs közösség normaképző ereje alól? Nem, hát az az igazság, hogy azon vettem észre magam, hogy ezt a filmet évente megnézem. Érdekes módon. Vajon miért? És aztán el kellett jutnom az önismeretnek arra a szintjére, sajnos, és hát bizonyos emberekkel meg is kellett szakítanom a kapcsolat, nem, csak vicceltem, hogy el kellett ismernem, hogy ez a film, ez bitang jó, egyszerűen imádom ezt a filmet, újra meg kell néznem, egyszerűen, és amikor fölteszem magamnak a kérdést, hogy miért annyira jó ez a film. Csak nem azért, mert egy bestselleren alapszik, hát, amit úgy hívnak, hogy Iliász. Hát azért, mert annyira erős a sztori, hogy az valami elképesztő, tehát hogy az valami fantasztikus, hogy mindenki egy fokozhatatlanul tökéletes figura benne. Egy külön világ, egy külön értékrend, egy külön üzenet. Igen, mindenki egy jobban nem is különbözhetne a két éppen egymás mellett álló ember egymástól ebben a sztoriban, mint amennyire különbözik. Egy arhetipus, egy teljesen más életszemlélet, igen, és, igen. Nem, és neked kell eldöntened, hogy miről, melyikről mit gondolsz. És úgy működik a karma, ebben a sztoriban úgy működik a karma, mint sehol. Mint ha a Bhagavad Gita-t olvasnánk. Pontosan, mindenki a saját magának tökéletesen kiáró végzetet kapja. És kovácsolja folyamatosan. Bárcsak a világ ilyen lenne, mint a Trójában a cselekvény, bárcsak mindenki azt kapná, ami jár. Fantasztikus. Olyan, és a hősök, tehát hogy az, és a színészek, a Peter O'Toole a Priamosnak a szerepében, és a Brian Cox az Agamemnonnak a szerepében, de gyakorlatilag, hát egyébként két nagyszerű színészről beszélünk, tehát ennél jobban nem is különbözhetne egymástól két király, és ahogyan bemutatják Tróját, és bemutatják a görögöknek a világát, a görögök az élen, ugye Agamemnonnal sötét, barbár, söpredék had szemben a trójai magas kultúrával, azzal a civilizációval, azzal a kifinomultsággal. Jó, hát 700 évvel járunk még Athén fénykora előtt, igen, ez még a harácsolás időszaka. Igen, ez az archaikus kor, ezt kifejezetten így hívjuk. És ugyanakkor viszont már megtalálható ez a még a vadnyugat meghódításának a korszaka. Igen, ez az ős mítosza a görögöknek. És már ugyanakkor megtalálható a mélyben, a csírája annak a későbbi műveltségnek, hát két karakterben összesen, ugye Achilleusban és Odysseusban, amelyből aztán majd, de ők tényleg egy söpredék hadnak a két kvalifikált figurája összesen. És mindegyik egy külön korszak, ugye Achilleus a harcra alapozott, a harci erényekre alapozott görög korszak, és aztán Odysseus pedig a kereskedő, a furfangos, ez kb. Most ér véget ez az Odysseuszi korszak itt a 2000-es években. Maga a homéroszi kérdés is, miszerint ugyanaz a Homérosz írta e vajon az Iliászt és az Odüsszeiát. Nagyon-nagyon fontos, és jóformán biztos, hogy nem ugyanaz a Homérosz írta. Általában irodalomtudósok, persze akkor kérdés, hogy ha ez két különböző személy, akkor melyik a Homérosz? Általában ők azt mondják, hogy az Iliászt írta a Homérosz, és aki meg az Odüsszeiát írta, az meg Homéroszként írta alá a saját művét, meg gondolom így akar tiszteletet adni, aztán ő meg föl sem maradt. Pedig hát az egész sztori mi másról szólna, mint hogy hogyan tudjuk bevésni a nevünket a történelembe. És a lényege, az a, ami csodálatos benne, hogy Hektor, aki ember, és emberi szinten a legnagyobb, ami elképzelhető, tehát ő az erkölcsi maxima, azt gondolom. A filmben két, ezért is csodálatos, mert két erkölcsi maxima van. Van az emberi maxima, ami a Hektornak a szintje, és van a kvázi már-már isteni maxima, ami pedig az Achilleusnak a szintje, és mind a kettő megkérdőjelezhetetlen. Ebben a szerencsétlen Hektor nem akar halhatatlanná válni. Az ő üzenet az, hogy tiszteld Apollont, az Isten, szeresd a nődet, védd meg a hazádat. Szinte egy Amerikai Egyesült Államok propaganda, egy nemzeti erkölcsi. De benne van alázat, mert ő nem istenség, ő csak egy ember, de az emberek közül a legnagyobb, és pont az alázat miatt a legnagyobb. Ő az, de ott van. Aki igen, nem akar semmi más, mint látni a gyerekét felnőni, meg jókat szexelni a feleségével, meg az Isteneknek megadni, ami jár neki. Hát ő meg királlyá válni többek között, amikor majd az öreg elpaszkol. Milyen kiváló élete van, dehogy akar ő háborúzni, dehogy akar ő halhatatlanná válni, köszöni szépen. De nem, mert jön Achilleus, és magával rántja Hektort a halhatatlanságba. Szóval nagy győzelmet arattál? Elkerülte a figyelmedet? A tengerpart reggel még Priamosé volt. De délután már Agamemnon birodalma. Megtarthatod, én nem ezért jöttem. Nem. Te azért jöttél, mert halhatatlanná akarsz válni. Fényes győzelmet arattunk. De nem te, Achilleus. Nem előtted térdelnek a királyok. És nem előtted fejezik ki hódolatukat. Túl messze voltak, és nem látták jól. A katonák nyerték meg a csatát. A királyok neve maradt fenn, nem a katonáké. Holnap Trója városa ellen vonulunk. Győzelmi emlékművet építettek minden görög szigeten, és Agamemnon nevét vésetem rájuk. Vigyázz, királyok királya. Ahhoz előbb győznöd kell. Eric Benőnek, aki Hektort játsza, és Brad Pittnek, aki Achilleus játsza, a testvéri és riválisi kapcsolatáról nagyon-nagyon fontos beszélnünk. Az Achilleushoz még soha senki nem állt olyan közel, mint Hektor, mert soha senki nem tudta annyira megszorongatni a tökeit, mint Hektor. De hát Achilleushoz még Hektor sem volt mérhető, mert hát a mert Hektort, hát Achilleus az istenekkel gyertek. Mert hát meg Achilleus félisten, ugye Hektor az pedig csak egy ember. Igen. Ő abból a maximum a legtöbbet hozta ki, ami egy emberből kihozható már, mint Hektor. Az, hogy miért érdekes a Trója. Ugye az Iliász az két síkon zajlik. Az istenek síkján és az emberek síkján. Na most itt a Wolfgang Petersen, illetve a forgatókönyvíró a David Benioff teljesen kiadja az isteneket. Lefelezte a sztorit, és csak az emberi síkot tartotta meg, az isteni síkot azt száműzte, és az egészet, ami addig az istenek voltak, az innentől kezdve egy kifürkészhetetlen sors. És ez hatalmas ütőereje a filmnek. Mert így fogyaszthatóbb egy mai nézőnek. Egyrészt, másrészt pedig megtörténik a sorsszerűség, de mégis árnyékban marad mindennek a mozgatója, és ettől válik karmikussá, hogyha ott látnánk az isteneket, ahogyan kesztyűsbáboznak a hőseinkkel. Akkor sokkal kevésbé tudna filozófikus, morális pontosan dilemmákat megfogalmazni a film, mint ahogy megfogalmaz. Pontosan. Ez, lássuk csak Hektort. Hektor az, aki emberileg a legtöbb, ami egyszerűen elérhető. Intelligens, józan, tisztességes, hűséges. Őre azt lehet mondani, hogy ő a mester. Én már láttam ölést, nincs benne semmi magasztos, ez az ő filozófiája. Igen. Emberileg azt lehet mondani, hogy a legmagasabb szintű humánum, ami elképzelhető. És akkor vele szemben Achilleus, aki isteni természetű, bölcs, de valóban bölcs. De ez csak a közepén végén derül ki. Először egy Terminátor gyilkológépnek tűnik. Igen. És mert ő nem bírja megzabolázni a saját természetét, mert isteni természete van, olyan, mint Zinedine Zidane, aki nem tudja nem lefejelni a Materazzit. Tehát, hogy ő egyszerűen a Zinedine Zidane az valóban egy Achilleuszi figura, akit csak egy Materazzi tud legyőzni, egy ilyen nyomorult senkiházi, mert aki felnőne hozzá, az sosem ér a nyomába. Ő az, aki nem bír el saját magával. Szenvedélyes, bosszúálló, kegyetlen, de nagy lelkű is tud lenni, mert ő nem emberi szinten áll, nem mérhető azzal az erkölcsi mércével, amin mi állunk, és őre lehet azt mondani, hogy ő a zseni. És ez a tulajdonképpen a Hektornak meg az Achilleusnak a küzdelme az a mester és a zseni küzdelme. Tehát a mennyiségileg elsajátítható és a minőségileg különböző Mozart és Salieri. Hát én inkább azt mondanám, hogy Mozart és Beethoven, tehát Salieri az egy középszerű figura. Hát a korszaknak az egyik legjobb zeneszerzője volt. Ez nagyon jó zeneszerző volt. Én ez ellen tiltakoznék, hogy Mozart tehát, és Salieri. Tehát a Salieri Hektor párhuzamot én nem írod alá. Nem, azt nem írom alá. A Mozart Achilleusit azt mindenképpen. Ma bukkantunk rá. A templomban bujkált. Gondoltam, talán a kedvedre lesz. Hogy hívnak? Nem hallottad? Megölted a papokat. Öt országban öltem, de papokat soha. Akkor az embereid. A napisten bosszút áll rajtad. És mire vár még? A megfelelő percre. Papjait megölték, szolgálója fogoly. Szerintem az istened fél tőlem. Fél? Apollón a napnak parancsol. Semmitől sem fél. Akkor hol van? Te csak egy gyilkos vagy! Ugyan mit tudsz te az istenekről? Többet tudok róluk, mint a papjaid. Láttam őket. A király rokona vagy? Az vagy bizony. Sokáig gyakoroltad a megvetést. Hogy hívnak? Még a papnőknek is van nevük. Briseis. Félsz tőlem, Briseis? Kellene? Mit akarsz itt Trójában? Te nem a királynőért jöttél. Mit akar minden ember? Csak én jobban. Nem kell félned tőlem. De ez Trójában csak rád vonatkozik. Egyszerűen fantasztikus, amikor a harci jelenetek is iszonyat jól vannak megcsinálva. De az, ahogyan az rendező, a Wolfgang Petersen ábrázolja a különbséget a különböző harcosok között, és hogy a harci minőségnek a... Mert hogy tulajdonképpen lássuk be, hogy az Ilyász az erről szól. Az arról szól, hogy ki a jobb mészáros. Tehát az egy ilyen Most sztori. Ez nekünk ilyen iszonyatosan véresen tűnik, de próbáljunk bele kell helyezkedni egy kereszténység előtti korszaknak az értékrendjébe. Egyébként zárójel nem nagyon tudunk. Tehát fogadjuk el azt, hogy egy teljesen más értékrend, az erény, az araté, ahogy a görögök hívták, az a harci erény többek között, a jó maga. Tehát amikor még nem melléknév a jó, tehát ez egy olyan világ, amikor még nincsen írásbeliség. Szokratész az első filozófus, akinek a gondolatait majd Platón leírja, és ez a korszak még egy teljesen más értékrendre van felépítve. Hát látjuk Ajaxot például, aki a legnagyobb görög hős, aki elképzelhető, hát olyannyira, hogy az Ajax Amsterdam nevű futballklubot, azt őróla nevezték el. Itt van a filmben, és láthatjuk, hogy hogyan írtja az ellent. Egy kalapáccsal. Egy akkora pörölyjel, amit el sem tudtak képzelni, de nagyobb, mint ti. És aztán jön Hector, és legyakja. És akkor látjuk a különbséget, hogy ez mekkora különbség. És aztán pedig megtekinthetjük, hogy mit tud Patroklosz, akit maga a nagy Achilleusz tanított, mit tud mondjuk Hectorral szemben, hogy az oda kevés. És aztán látjuk, hogy mit tud Hector Achilleusszal szemben. És az, hogy és ahogyan ez kifejezésre jut, és ahogyan ezt végignézhetjük, és szerintem annyira hű és annyira hiteles. Tehát így kb. Amiket láttam annak idején a különböző illusztrációkon, amikor én erről tanultam az egyetemen, hogy nézhetett ki egy akkori harcos, milyenek voltak a fegyverek, hogyan harcoltak, annak jó részt tökéletesen megfelel. Jó, én azért ezzel vitatkoznék, tehát egy nagyon igényes történelmi kosztümös film, biztos, hogy nagyon sok helyen se a látványban, se a korszokásaiban nem felel meg a mai tudományos mércének, de mégis azt mondhatjuk, hogy igényes, élvezetes, ahogyan a görög városokat bemutatja például. Már a díszletek azok csapnivalóak, de mondjuk a kosztümök azok még elmennek. Tehát, hogy nyilván a nők helyzete például teljesen más volt a korabeli görögség. Nem rohantak ki üdvözölni a férjüket, amikor megérkezett, hanem volt egy külön zárt lakosztály, ahol ők éltek, és egy csomó más mondhatnánk, de mégse bosszantó az eltérés arról, amit a tudomány ma tud az akkori görögségről, hanem élvezetes, látványos. Hector megöli Menelaoszt, Hector megöli Ajaxot, Hector megöli Patroklost, Achilleus megöli Hektort, Agamemnon megöli Priamost, Briseis megöli Agamemnont, Páris megöli Achilleuszt. És ez a film mennyivel, de mennyivel több ennél. Mert hogy itt mindegyik gyilkosság, és valóban olyan, mint egy opera, konkrétan mindenki elpusztul a végére, jóformán. Ki legyen Trója egyáltalán? Hiszen a király, ugye Agamemnon meghal és utód nélkül. Gyakorlatilag ez egy nagy történelmi esemény, aminek a hősei azok mind áldozatául esnek. És igazából az egész teljesen értelmetlen volt, csak egy valamire volt jó, hogy akkor átdurranjon, hogy még ma is beszéljünk róla. És a sztorinak ez a mozgatója alapvetően. Hát ez volt a kereszténység, vagy a keresztény világnézetet megelőző erkölcsi életvitelbeli, vagy hogy is fogalmazzak, emberileg kitűzhető maximum, amire az ember az életét fölteheti. Az, hogy legyek örök, hogy váljak örökké, amikor még nem létezett az a tan, hogy van egy mennyország, amely konzerválja az én lelkemet örökké, akkor hát mi más volt, hát ez, mint a hírnév. Ezzel indul a nyugati civilizáció, az egyik első írott sztorink, az a Gilgamesh eposz, amikor elindul, hogy megszerezze a halhatatlanság füvét, és Achilleusz ugyanezzel foglalkozik, és ahogy elmondtad, a halhatatlanság elérésének a lehetőségeit veszi sorra a film, legalább hármat találunk, a hatalmat, ami egy ilyen társadalmi érték, ugye, ami az Agamemnonnak a veszőparipája, hogy hatalom, pénz és országok elfoglalása, a dicsőség, a harci dicsőség, amit ugye Achilleusz képvisel, ami sokkal inkább egy ilyen biológiai érték, egy biológiai jó, és amiről nem beszéltünk, a szerelem, ami ugye egyszerre lehet egy ilyen biológiai szinten működő érték, illetve egy kulturális, hogyha igazi szeretet hatja át, és Páris és Helénának a sztoria a filmben, meg a párbeszédei. Vagy Achilleusz és Briseis sztoria a filmben. Igen, az a szerelmen keresztül elért halhatatlanságról szól. Van egy nagyon szép mondata a Helénának, hogy nem a haláltól félek, hanem a holnaptól. Nélküled árnyék voltam, mármint mielőtt nem ismerte Páriszt. Tudod, ki vagyok én? Ők védtelenek voltak. Harcolj! Miért itt öljelek meg, herceg? ahol senki nem látja halálod. Miért jöttél ide? Ezt a háborút 1000 évig emlegetik. 1000 év múlva már a csontjaink is porrá lesznek. Ez igaz, de a nevünk fennmarad. Menj haza, herceg. Így áll, vidd ágyba asszonyod. Majd holnap megvívunk. Úgy beszélsz, mintha ez játék lenne. De hány asszony várja majd hiába férjét Trója kapujánál? Az öcséd megvigasztalja őket. Jól szót ért mások asszonyával. Szabadon engeded? Korán van még hercegeket ölni. Egy hőseposzt, azt gondolom, Hollywoodban nagyon jól meg tudnak rendezni, és nagyon jól színre tudnak vinni. Pont azért, mert amiért általában én hajlamos vagyok arra, hogy utáljam a nagy, dagályos, nagy ívű, nagy kiállítású hollywoodi filmeket, de egy ekkora eposzt, egy ilyen nagy legendás történetet aztán valóban alkalmasak arra. És itt a dagályossággal sincs baj, és itt a pátosszal sincs baj, mert ez mind sajátja az Iliásznak. Tehát ez kell hozzá, tehát hogy ez egy olyan sztori, amit mintha csak Hollywoodnak találtak volna ki. És ami nagyon érdekes, hogy eltér természetesen az Iliásznak az eredeti szövegétől, és mégis nem csak hogy filozófikus, de költői mondatokat találunk benne, tehát költői igényességgel, irodalmi igényességgel megfogalmazott mondatokat, ami viszont borzasztó idegesítő, hogy szőke görögök rohangálnak a filmben. Nem szőke görögök. Hát azért Achilleusz maga is egy Achilleusz szőke. Achilleusz és a Patroklosz, na most a Patroklosz. És Heléné is szőke, és biztos, hogy nem voltak sugárzó szőke frizurával. Jó, az Istennek adnak szőkének, az abban azért egyetértünk. Persze, hát a nyugati fehér kékszemű szőke civilizációban, persze, hogy az Istennek szőkének kell lenni. Ami a lényeg, hogy nem a mi korunk értékrendje, ahogy elmondtuk, és mégis a Spárta című filme, hogyha összevetjük, a Spárta az egy vérpolitikai, egy náci hentelés, egy mészárlás, ami én nem tudom, lehet, hogy megközelíti azt a korszakot, de hogy ez a film, a Trója, az egyszerre mutatja be, hogy ez egy teljesen más világ volt, és mégse ránt magával a mélybe, és mégse azt sugározza, hogy ez egy mai szemmel elfogadható értékrend, vagy egy mai szemmel követhető világ lenne. Ez a film, a Trója, az egyik legkiválóbb történelmi film, amit valaha láttam. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádió Cafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával Vida Viktorral. A 0-29-986-986-os SMS számon tudtok hozzánk szólni, ahogy azt megtette például Olivér, aki azt írja: sziasztok srácok, nagyon jó a műsor, már szinte függő vagyok. Robi, brutálisan nagy vagy, ízekre szedsz mindenkit minden kategóriában. Harcosok klubja? Kérdezi Olivér, a válaszunk pedig: igen, na, mi az, hogy nagyon is mondhatnó? Sőt, végre. Iliászban nem foglalják el Tróját, Achilleusz nem a városban, Agamemnon nem Trójában. Igen, hal meg. És a görögök ki is voltak borúva, amennyire örültek, hogy az ő nemzeti eposzukat úgymond megfilmesítik a hollywoodiak, annyira ki voltak borúva, ahogyan látták, hogy kezd eltérni az eredeti Iliász sztoritól a film, ahogy készül. Több mint 2,5 órás film. A magával ragadó az első perctől az utolsóig. Már önmagában az, hogy kit hogyan ér el a végzete. Mindenki azt kapja, ami neki jár. Tehát, hogy az a nyomorult, szerencsétlen hülye gyerek Páris, aki olyan gyáva és olyan alávaló, szánalmas kis gyökér. A Orlando Bloom játszani, természetesen undorodunk Orlando Bloomtól, mint minden kultúrember, de Páris szerepére tökéletes, hiszen magától Párisztól is undorodunk. Olyan szép, hogy lobog a göndör frizurája a szélben. Ja, igen, tényleg, hogy. Tehát, hogy ugyanakkor viszont ő az, aki a végén végez Achilles. Csodálatos, nem? Jó, hát 10 percet gyakorolja az ijászatot, mutatja is a film. De az, hogy az Achilles-szal ugyan kivégezne, mint egy ilyen kis söpredék senki. Achilles-szal a sors végez. Hát Achilles születésekor belemártották, ami nem tudom, már nem emlékszem milyen folyadékba, de hát valahol fogni kellett, a sarkánál fogva, és ez megmaradt a sebezhetetlensége ellenére gyenge pontnak, és itt találja el az íj, ami leteríti végül. Vagyis hát a nyílvessző. Obelixet ugyanebben a folyadékba mártották bele, hogyha jól emlékszem. Obelix az nem az Alfa képregény újságnak a szereplője, tehát ez az Asterix Obelix, ez egy kevésbé archaikus sztori. De ugyanebből, tehát innen lopták gyakorlatilag, ő azért sérthetetlen. Na most a Paris az, ahogy, de a másik az, hogy az Agamemnont kinnal kivégez, hát ki más, mint Briseis, a papnő, akit ő fogságba vetett, aztán a katonákhoz elzavarta, hogy az a kedvüket lejjék benne, tehát ja, mindenki, tehát annyira működik a karma benne, annyira mindenki azt kapja, amit érdemel, tehát a Paris Achilleus sztori, mondom, hát az Zinedine Zidane és a Materazzi, hát az egy az egyben, tehát hogy a Materazzi az maga Paris, egy kis csicska, kis senkiházi féreg, aki képes arra, hogy megtalálja a sarkát, megtalálja az egyetlen gyenge pontját Zidánnak. Hát az a konkrétan Achilleus esetében a sark, az Zidán esetében az idegrendszere, de hogy mennyire tökéletes ez a, tehát hogy a, és hogy az élet ezeket reprodukálni tudja, ezeket a mítoszokat, na hát ezért szeretjük a futballt, és ezért szeretjük a Trója című filmet. Ami tényleg magával ragadó, hogy a film végén ketten maradnak, az egyik oldalon Paris, a másik oldalon Odysseus, és mindkettő, az egyik menekül, a másik meg bolyong haza, az a sztorinak a folytatása, tehát hogy minek kellett ez az egész, kié lesz Trója, a miénk, mindnyájunk ki, akik megtekintjük. Hányast adsz erre a filmre? Egy 7-est. Én egy 9-est. Egy 9-est és merő sznobizmusból. Úgy értve merő sznobizmusból, hogy azért nem 10-es, mert még mindig egy sznob állat vagyok. Na, nézzétek meg a Tróját, mert én imádom, és ha ti is látjátok, akkor igazoljátok nekem, hogy az jó, hiszen nem én, nyilván nem én vagyok az, akinek rossz az ízlése, hanem mi vagyunk sokan, akiknek jó. Hú, ez tényleg a Trója, és tudjuk növelni a csapás számot vajon? Abszolút, most jön semmi az kétség. A film. Az a film, amelyet már beharangoztunk párszor. Amelyet amióta láttam az első 5 film között tartom a kis top listámon. Ez pedig az A Harcosok Klubja című film. Amit hallotok, a Dust Brothers szerzeménye. Ez nem más a Dust Brothers, mint a Chemical Brothers, csak mielőtt még Chemical Brothers lettek volna, előtte ez volt a nevük, tehát tulajdonképpen Chemical Brothers-t hallotok, még hogyha ez hivatalosan nincs is így. Ezzel a filmmel, ezzel a zenével kezdődik a film, és a kép pedig, amit látunk közben, hogy mint egy a kamera az idegpályák között szaladgál, ez már azért egy enyhe célzás arra, hogy valaki itt be fog zizelni. Csak utólag fogod tudni összerakni. Így van, persze. Szóval 99-ben vagyunk, szerintem abszolút kulcs az évszám. 99-ben készült a Matrix, 99-ben készült a Harcosok Klubja, mindegyik egy kivonulás film, egy nagyon erős társadalomkritika, a fogyasztói társadalomnak, a nyugati civilizációnak egy nagyon erős kritikája. David Fincher rendezte a közvetlen a hetedik után, jóformán,

lehetséges, csak itt ennek két értelmezése van. Tehát reflektál a mítoszra, ezért is kap a sarkába a nyilvesszőt. Tehát ugyanakkor ad egy ilyen vulgár materialista magyarázatot, hogy a többi nyilvessző nem látszik, igen. És ezért hitték azt, hogy az volt a sebezhető pont. Igen, igen, két színe, igen, de pontosan. Nem ez a lényeg a filmben. Két szinten értelmezhető a sztori, és nem ez a lényeg. Hanem vannak olyan gondolatok, amiket meg sem említettünk még, amikor arról beszél Achilleus, talán az egyik legmélyebb bölcselkedés a filmben, hogy mi különbség van az emberek és istenek között, és miért irigylik az istenek az embereket. A mozgó lépcsős jelenet előtt háromszor villan be Tyler, írja nekünk K. Nagyon köszönjük. G azt írja, a Harcosok klubjánál a benne van minden idők 10 legjobb filmjében. Nagyon-nagyon örülünk, hogy a Brad Pitt filmekkel foglalkozó adásunkat végighallgatátok, és ennyi SMS-t küldtetek nekünk. Nagyon-nagyon reméljük, hogy mához 6 napra, 3-tól 5-ig ugyanígy itt lesztek velünk, addig is hallgassatok nagyon sok rádiókafét. Én kollégámmal és barátommal, Vida Viktorral nagyon-nagyon megköszönöm a figyelmeteket, és búcsúzom, Puzsér Róbert voltam. Sziasztok! Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hét mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.